Bet. Ție ce-ți taie respirația? Pentru un milion de români, astmul e răspunsul. Intră pe viața cu astm.ro și informează-te. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz! Haos în învățământ, elevii și părinții au anunțat proteste după ce ministrul Ecaterina Andronescu a schimbat calendarul admiterii la liceu. Uitați-l, da? Ok. Deci un ordin produce efecte în momentul în care este publicat în Monitor oficial. Cântărețul Mihai Constantinescu este în coma la terapie intensivă asistat de aparate. Mihai Constantinescu a fost transportat de urgență aseară la Spitalul Floreasca în stare gravă, după ce soția artistului l-a găsit în stare de inconștiență și a sunat la 112. Vremea rea cuprinde toată țara, meteorologii au emis și un cod galben de ploi în 7 județe din sud-vestul țării. Cantități însemnate de apă pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Timiș și local județul Hunedoara. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Revoltă în educație după ce Ecaterina Andronescu a modificat calendarul admiterii în licee chiar în timpul înscrierilor. Scandalul iscat a determinat-o să retragă ordinul la nici 24 de ore. Deși nepublicat în Monitorul oficial, documentul fusese trimis inspectoratelor școlare. În același timp, sindicatele reclamă că ministrul educației vrea să crească brusc numărul de clase la școlile profesionale, fără ca aceste școli să aibă profesorii necesari. Anca Grădinaru a stat de vorbă și cu doamna ministru și cu sindicatele. Potrivit ordinului emis ieri, care are ștampila ministrului, mai multe etape ale admiterii la licee ar fi trebuit să fie amânate. Asta în ciuda faptului că primele probe sunt programate pentru miercuri. Președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Marius Nistor, spune că ordinul este ilegal. Elevii trebuie să susțină probele de aptitudini în zilele următoare și prin acest ordin, privind modificarea calendarului admiterii, totul se aruncă în aer. Legea interzice Ministerul Educației orice modificare legată de metodologia privind admiterea la liceu. În același timp, liderul sindical avertizează că ministrul impune creșterea numărului de clase la școlile profesionale, fără ca sistemul să fie pregătit din timp. S-au scos la concurs posturi pentru școlile profesionale, pe specializări, nu s-au găsit cadre didactice, nu s-au găsit ingineri și maestri care să vină să ocupe posturile respective. Dar ministerul din pix modifică planul de școlarizare și totul cu un dispreț total față de elevi și față de părinți. Avem cadre didactice deja angajate cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe un plan de școlarizare pe care îl știau și care se va modifica după 27 mai. Directori puși în situații imposibile, inspectorate care nu știu ce explicații să dea în momentul de față și acte normative care trec în mod ilegal, fără nicio discuție în comisii tehnice sau comisie de dialog social. Iar guvernul doarme. Contactat de Europa FM, ministrul educației a dat vina pe altcineva din minister pentru criza provocată. Uitați-l, da? Ok. Păi stați o secundă. El este emis, totuși. Deci un ordin produce efecte în momentul în care este publicat în Monitor oficial. Dar a fost transmis tuturor părților. De ce l-ați emis? De ce ați schimbat acest calendar? Cineva care n-a avut ce face. Ok. Din minister. Un pic mai târziu vorbim, da. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Scăderea TVA la alimentele bio și tradiționale ar putea fi decisă astăzi în ședința guvernului. Proiectul de ordonanță de urgență prevede reducerea taxei pe valoare adăugată de la 9 la 5%. Tot astăzi este așteptată adoptarea unor prevederi ce reglementează plata contribuțiilor de sănătate. Laura Dori. Executivul speră ca prin această măsură să încurajeze consumul de alimente fără chimicale. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat sâmbătă la Satul Mare că în scurt timp speră ca guvernul să adopte reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele bio și cele tradiționale, în general mai scumpe decât restul. Într-un raport elaborat de Comisia Europeană pentru anul 2018 se arată cum obezitatea în România este în creștere, în special din cauza alimentelor de proastă calitate. Totodată, guvernul ar putea elimina obligația plății contribuției de asigurări de sănătate pentru perioada 2014-2017, calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, dacă veniturile realizate se situează sub acest nivel. Trăim în paradis, rate mai mici, impozite plafonate pentru proprietăți și noi beneficii pentru creșterea copiilor. Guvernanții au anunțat mai ales în ultima săptămână astfel de măsuri și spun că nu au legătură cu alegerile din 26 mai. Mihai Bucureștean. Rate fixe, asta promite Liviu Dragnea pentru cei care au un credit luat prin programul Prima Casă. Liderul PSD a anunțat la România TV alte măsuri astfel încât creditul Prima Casă să fie accesat mai ușor. Creditul să fie luat în condiții mai avantajoase, să fie rambursat în condiții mai avantajoase. Tot în imobiliare, Liviu Dragnea propune ca impozitul pe proprietate să fie plafonat în următorii ani. Nici agricultura nu a fost uitată de liderul PSD, guvernul lucrează la eliminarea impozitului pe subvențiile agricole. Trecând la proiectele din Parlament, Liviu Dragnea le promite mamelor care primesc indemnizații pentru creșterea copilului că vor avea voie să obțină și alte venituri. Iar legea privind dublul standard a fost depusă deja în Parlament. Firmele care vând produse din străinătate cu o calitate mai proastă în România vor fi sancționate cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Pește comercializat ilegal în România, dar și în alte câteva țări, de multe ori românilor le era vândut pește care nu era bun pentru consum. Peste 150 de percheziții s-au făcut la traficanți din România, Italia, Spania, Franța și Ungaria. Din rețea fac parte sute de persoane. Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan. Această grupare era formată din sute de persoane, inclusiv din români. Ar fi braconat acest pește, l-ar fi transportat și comercializat fără a avea documente sanitare veterinare, așa cum prevede legislația din România și, bineînțeles, legislația din Europa. Această grupare nu era organizată într-un mod piramidal, acționa pe mai multe paliere. La nivelul fiecărui palier era constituit un anumit grup în funcție de domeniul de activitate. Unii se ocupau de braconaj piscicol, alții de transport și un alt grup vindea produsele. Peștii care nu erau buni pentru consum erau pescuiți din apele teritoriale ale Italiei, Spaniei și Franței, unde pescuitul era interzis. Anchete au loc acum în 5 țări. S-a implicat în mod direct Eurojustul, bineînțeles Europolul coordonează anchetele din Italia, din Spania, Franța și Ungaria. Acolo participă și polițiști români la aceste activități, la aceste percheziții. În urma perchezițiilor, 30 de tone de pește au fost confiscate și distruse, anunță Poliția Română. Se întorc ploile abundente, este alertă de vreme rea până vineri dimineață, iar de azi de la ora 18 până mâine la 10 va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 7 județe din sud-vestul țării. Am stat de vorbă cu meteorologul Alina Șerban de la ANM. Cantități însemnate de apă pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Timiș și local județul Hunedoara, unde se vor semna la averse, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în restul țării este valabilă o informare meteo de instabilitate atmosferică accentuată până vineri dimineață la ora 10. În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și chiar vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși în perioade scurte de timp sau prin acumulare 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat 40 de litri pe metrul pătrat. Și în București, până vineri dimineața, urmează ploi și vânt puternic. În zona capitalei, temporar se vor semna la averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot atinge cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Maximele vor varia ușor, între 20 și 23-24 de grade, cu cele mai ridicate valori miercuri 15 mai. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cântărețul Mihai Constantinescu este în comă, intubat în secția de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din capitală. Medicii spun că artistul, care a fost internat ieri seară, a suferit un al doilea stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu are 73 de ani. Iulia Noghi. Mihai Constantinescu a fost transportat de urgență aseară la Spitalul Floreasca în stare gravă, după ce soția artistului l-a găsit în stare de inconștiență și a sunat la 112. Medicii de pe ambulanță l-au resuscitat câteva minute în șir. În prezent, Mihai Constantinescu este internat la terapie intensivă, starea lui fiind gravă. Artistul are mai multe boli cardiace, iar în ultimii 10 ani a suferit două intervenții la inimă. În martie, cântărețul și-a anulat mai multe concerte pe fondul problemelor de sănătate. Acum două luni, artistul a ajuns la spital cu probleme respiratorii și tensiune oscilantă. În anul 2017, el a fost operat pe cord, iar în urmă cu mai mulți ani, i-au fost montate valve biologice. Premiile Uniter 2019 au fost decernate aseară la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Cel mai bun spectacol a fost desemnat Povestea Prințesei de Ochiate în regia lui Silviu Purcărete, producția Teatrului Radu Stanca din Sibiu. Spectacolul va deschide Jocurile Olimpice din Japonia de anul viitor. Iar Tompa Gabor a fost desemnat cel mai bun regizor pentru spectacolul Neguțătorul din Veneția de la Teatrul Maghiar de Stat. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Seria de premii a fost deschisă cu premiul oferit actorului Florin Piersic de anfitrionul galei Ion Caramitru. Pe mine și pe tine în curând ne țin picioarele tot mai greu. Premiul pentru cel mai bun spectacol a revenit spectacolului Povestea Prințesei de Ochiate, regia Silviu Purcărete de la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Scenariul este scris tot de Silviu Purcărete și este inspirat dintr-o piesă kabuki. Cu toții suntem, cu fiecare părticică, cu fiecare fibra noastră acolo și credeți-mă că e foarte mare bucuria acum la Sibiu. Distincția a fost ridicată de actrița Ofelia Popi, care a fost desemnată și cea mai bună actriță pentru rolul din acest spectacol. Premiul pentru cel mai bun actor a fost câștigat de Andrei Huțuleac pentru rolul din spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci de la Teatrul Metropolis din București. Premiul pentru întreaga carieră a primit și actrița Maya Morgenstern. Timpul meu pentru speech-uri a fost, discurs a fost diminuat. Esențial. Spectacolul Povestea Prințesei de Ochiate a mai smuls un premiu. Dragoș Bucagiar a fost desemnat cel mai bun scenograf. Câștigătorul este the one and only Dragoș Bucagiar. Dragoș Bucagiar este la al 8-lea premiu Uniter din carieră. Schimbăm acum subiectul. Fetele din țările Uniunii Europene părăsesc mai devreme casa părintească decât băieții, așa arată datele publicate de Biroul European de Statistică Eurostat pentru anul 2017. Asta se întâmplă inclusiv în România, unde de asemenea tinerele doresc să devină independente mai devreme, iar băieții așteaptă ceva mai mult. Mihai Bucureștean. În urmă cu 2 ani, cea mai mare diferență între fete și băieți se înregistra în România. Tinerele plecau din casa părintească la 25 de ani, pe când băieții la aproape 30 de ani. În schimb, în Suedia, media de vârstă pentru fetele și băieții care pleacă de acasă este de puțin peste 18 ani. Urmează tinerii din Luxemburg la 20 de ani. Cel mai târziu pleacă tinerii din Croația la puțin peste 31 de ani. La nivelul Uniunii Europene, mai mult de o treime din bărbații cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani încă locuiau cu părinții în 2017. Comparativ, din femeile din același grup de vârstă, numai 20% stăteau cu părinții. Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Familiilor, sărbătorită mâine. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! FC Viitorul a învins-o cu 3-0 pe Astra Giurgiu și va juca meci decisiv la Craiova în ultima etapă pentru locul al treilea, ce asigură participarea în Europa League. Aseară, Eric a deschis scorul din penalti în finalul primei reprize, iar Calcan și Drăguș au înscris în partea a doua. Astra a suferit a 8-a înfrângere 9 meciuri de play-off jucate, iar fotbaliștii spun că sunt neplătiți de 5 luni. Viitorul a devansat-o pe Craiova, cu care este acum la egalitate de puncte și pe care o va înfrunta sâmbătă în Bănie. În cazul unei înfrângeri, echipa lui Hagi își poate asigura participarea în Europa League și câștigând finala Cupei României împotriva adversarei de aseară, Astra. Manchester City riscă să nu poată juca în Champions League. Campioana Angliei este anchetată din nou de UEFA pentru nereguli financiare, iar forul continental ia în calcul o sancțiune extrem de dură de excludere pentru un an din cupele europene, anunță New York Times. Potrivit sursei citate, șefii lui City ar fi oferit informații eronate cu privire la tranzacțiile efectuate pentru supraevaluarea unor contracte de sponsorizare. Manchester City, care tocmai a obținut al 4-lea titlu de campioană în Premier League, a mai fost anchetată pentru nerespectarea fair play-ului financiar în 2014, când a fost amendată cu 60 de milioane de euro. Surorile Williams au revenit după aproape 2 luni de absență cu victorii în circuitul WTA. Ele au trecut de runda inaugurală a turneului de la Roma și vor fi adversare în turul al doilea. Serena a învins-o pe suedeza Rebecca Peterson 6-2-6-4, în timp ce Venus a reușit o surpriză. Posesoarea unui wildcard i-a eliminat-o pe belgianca Elise Mertens, numărul 20 mondial, scor 7-5-3-6-7-6. Meciul a durat mai bine de 3 ore, iar în setul decisiv Mertens a revenit de la 1-5, a salvat numai puțin de 8 mingi de meci pentru a ceda în cele din urmă la tie-break. CSU Sibiu este la o victorie de finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Ardelenii au câștigat și al doilea meci jucat pe teren propriu cu SCM-ul Craiova 88-59. În cealaltă semifinală, campioana în titră CSM-CSU Oradea a câștigat primul meci în deplasare la UBT Cluj, iar diseară va fi a doua confruntare. Este ora 13 și 15 minute. Jurnalul de prânz Europa FM se oprește aici. Urmează România în direct. Astăzi, o ediție specială cu Moise Guran la Facultatea de Istorie a Universității București.